mi? Acep benim dertuma, yar yürekten ağlar mi? Kar yağaysa çuna, yarım ışım ettin mi? Açtım dağları gittim, beni düşünmedin mi? Oy. Saklayamaz yiturur bu sevdalık atami, veremeder biturur oy. Kar yağaysa çuna, yarım ışım ettin mi? Açtım dağları gittim, beni düşündüm.